Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żółw, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Mysłowic z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Kończyliśmy tą płytą audycję mało obiektywnie w ostatni piątek, z piątku na sobotę, ale to wtedy z okazji urodzin Artura Rojka, Fabryczna i Uciekinier. To też z tego albumu, który w tym roku kończy 20 lat. A nasze spotkanie dzisiejsze zaczynamy od jeszcze jednej wizyty w zaprzyjaźnionej audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce, chwilę po północy, ponieważ to znów było gościnne nasze spotkanie o tej porze. Michał Jan Ciesielski przyniósł do Trójki nową płytę Quantum Trio. Brains, a wcześniej Entropy. Dwa utwory z pierwszego krążka tego podwójnego zestawu Duality. To płyta zatytułowana Particles, Quantum Trio. Luis Mora Matus z Santiago de Chile na perkusji, Kamil Zawiślak na instrumentach klawiszowych i Michał Jan Ciesielski na saksofonach, na tenorze i sopranie. I to właśnie Michał Jan Ciesielski był gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Jak Państwo być może pamiętają, a jeśli nie, to proszę zajrzeć na naszą stronę. Tam cała audycja jest do posłuchania. Michał Jan Ciesielski przyniósł do Trójki nie tylko nową płytę Quantum Trio, ale także wzbudził we mnie i pewnie nie tylko we mnie ciekawość, w jakie to rejony może podążyć inspiracja do nagrywania muzyki. Bo o fizyce kwantowej na przykład też rozmawialiśmy wtedy. Quantum Trio, nowa podwójna ich płyta, nosi tytuł Duality, skoro podwójna. Następny album jest pojedynczy, ale również nowy. Entropia, termodynamiczna funkcja stanu, jest wielkością ekstensywną. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego bez udziału czynników zewnętrznych, a więc spontanicznie, to jego entropia zawsze rośnie. Na dwóch nowych płytach polskich pojawiło się właśnie to pojęcie. Eternal Entropy to jest tytuł debiutanckiego albumu kwintetu Tomasza Chyły. No a także Entropy to jeden z utworów na podwójnym nowym albumie Quantum Trio. Ciekawe, jak to mogło się zdarzyć, prawda? Mam nadzieję, że będę mógł spytać o to Tomka Chyłę, a także członków jego zespołu już wkrótce. No i także wyjaśnią choćby ten tytułowy, ten kończący płytę tajemniczy utwór 150K. To kompozycja wspólna Szymona Burnosa, Piotra Chęckiego i Tomasza Chyły. To może jeszcze dla porządku przypomnę. Tomasz Chyła skrzypce, Piotr Chęcki saksofon, Szymon Burnos fortepian elektronika, Krzysztof Słomkowski kontrabas i Sławek Koryzno perkusja. To skład kwintetu Tomasza Chyły. Eternal Entropy, płyta debiutancka, która ukazała się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia i to jest album, który przywiozłem z 53. Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Następna płyta czekała na mnie, na ten powrót po jazzie nad Odrą. No i dziś w naszym spotkaniu się pojawia Healing, nowy album Tria Agiderlak. Mind the Things You Follow i wcześniej Before Sleep. To dwie z dziewięciu nowych kompozycji Agi Derlak na płycie zatytułowanej Healing. Obok liderki na fortepianie grającej także Tymon Trąbczyński na kontrabasie i Szymon Madej na perkusji. Nowa płyta wydana przez słowacką Hefhetię. Aga Derlak Trio Healing. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo czasami, kiedy ważne daty się w nim pojawiają, to również i o tej porze warto to uczynić. Zrozumieć tej, tak. ostrzany krótkim snem, myślą, że ja śpię. Młodych brzusk.